ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติรวมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาแห่งการบรรยายธรรมิกถาคือการกล่าวถ้อยคำพรรณนาที่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาได้มาถึงได้มาพบกับท่านฟังอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้เหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังวันนี้ก็คงจะเหมือนกับทุกวันนะการเวลามันล่วงเลยไปรวดเร็วเหลือเกินสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะกระทำสิ่งที่ดีที่งามการเวลานี้ก็เหมือนกับมันขาดมันแคลนมันไม่พอสำหรับผู้ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเวลานี้ก็มีค่าสำหรับท่านทั้งหลายเท่ากัน60นาทีเป็น1ชั่วโมงสำหรับคนดีและคนชั่วแต่จะใช้เวลาบริโภคเวลาให้มันเป็นประโยชน์หรือมันจะเป็นโทษนั้นก็แล้วแต่ตัวของเราเองวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายก็คงจะต้องนำปัญหาที่ค้างๆเอาไว้จากวันก่อนๆที่เขียนมาถามกันเยอะแยะอันนี้มาจากกทม.คนโยมน้อย นามสกุลสายตาตามนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพจริงเรื่องพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้ามีจริงหรือคะได้ยินคารวาอยู่ศรีลังกาขอความกรุณาท่านอาจารย์เล่าให้ฟังด้วยค่ะนานป่านนี้มีจริงหรือกราบนมัสการด้วยความเคารพให้คนเรานี่ก็สงสัยในเรื่องบางสิ่งบางอย่างไม่น่าจะทำก็ทำไปจะไม่ตอบหรือก็ทำมาแล้วไหนๆก็ทำมาก็คงจะต้องตอบนะพระเขี้ยวแก้วนั้นว่าตามตำนานมันก็มีที่ประเทศลังกาศรีลังกานั้นถูกแล้วคนไทยเราไปศรีลังกาก็พากันไปกราบพระเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดี้เนี่ยที่เมืองแคนดี้แต่ก่อนมีชื่อว่าเมืองราธะอนุราธะปุระหรือว่าอนุราธะบุรีปุระนั้นก็แปลว่าเมืองเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเมืองแคนดี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงเก่าของชาวศรีลังกาที่ถามว่ามีจริงหรือนานป่านนี้แล้วจะยังมีอยู่หรือว่าอย่างนั้นนะกรุณาเล่าให้ฟังขอทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าศรีลังกานั้นใกล้ชิดกับประเทศอินเดียกว่าเรากว่าเมืองไทยเรานะและประวัติศาสตร์ของการเริ่มต้นของชาวพุทธศรีลังกานั้นมันก็เริ่มมาพร้อมกับวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานในคัมภีร์มหาวงศ์นะเป็นพงศาวดารตำนานพุทธศาสนาของศรีลังกาเล่ากันว่าเจ้าชายวิชัยโอรสของพระเจ้าสีหพาหุกษัตริย์แห่งลาละประเทศในชมพูทวีปคืออยู่ในเขตแคว้นเบงกอลได้เสด็จโดยทางเรือพร้อมด้วยบริวาร700ขึ้นสู่เกาะลังกาณถิ่นที่เรียกว่าตัมพปันนิเกาะตัมพปันนิคนที่มีผิวเหลืองและพวกนี้เป็นชนเผ่าสิงห์หนกลุ่มแรกที่เดินทางจากอินเดียขึ้นสู่เกาะตัมพปันนิตัมพปันนิคือเกาะลังกาแต่นี้แม้แต่จะพูดว่าลังกาคนก็เกือบจะไม่รู้ว่าไปตามฝรั่งหมดซีรอนว่าอย่างนี้นะเพราะว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งมาชั่วระยะถึง448ปีเปลี่ยนหน้ากันมาปกครองทั้งโปรตุเกสทั้งฮอลันดาทั้งอังกฤษทีนี้ เป็นชาวอินเดียนะพวกสิงห์หนอินเดียนะที่ได้ล่องเรือมาขึ้นที่เกาะตัมพพันนี้ในขณะเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเมื่อชาวสิงห์หนซึ่งเป็นชาวอินเดียเผ่าหนึ่งของชาวอินเดียขึ้นมาสู่เกาะตัมพพันนี้เกาะศรีลังกานี่แหละก็เป็นปีเดียวที่พระพุทธเจ้าของเราประนิพพานเพราะนั้นความใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์อินเดียกับศรีลังกาจึงใกล้ชิดกันมากพระเจ้าวิชัยนี่นะเจ้าชายวิชัยเนี่ยก็ได้นำพระพุทธศาสนามาด้วยว่ากันว่าเริ่มมาเลยแหละเริ่มมาเลยต่อมาก็มาอยู่กับพวกทามินก็ชนเผ่าหนึ่งที่มาจากอินเดียเหมือนกันก็มาทะเลาะมาบ่แว้งกันอยู่ตรงนี้จนมาถึงสมัยสังคยานาครั้งที่สามพระสังฆมิตาเทรีลูกสาวของพระเจ้าอโศกแล้วก็เจ้าชายที่เป็นพี่ชายนั้นองค์หนึ่งบวชได้นำพุทธศาสนาเข้ามาสู่ลังกาแล้วก็ได้นำกิ่งพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกด้วยที่นครอนุราธปุระหรือที่เราเรียกว่าแคนดี้ทุกวันเนี่ยที่เป็นที่สถิตมหาวิหารทูปารามอันเป็นเจดีย์ใหญ่ที่ก่อไว้แล้วก็ใส่ทันตธาตุธาตุพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าของเรารบกันไปกันมาแย่งกันเป็นใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วบางครั้งก็บวกสิงห์หนได้เป็นใหญ่พอเป็นใหญ่ก็เร่งเผยแพร่พระพุทธศาสนาขยายวัดวาอารามจนได้มาถึงคราวหนึ่งที่รบกันจัดๆนะพอสอประมาณ400กว่าพวกเราว่า500นะรบกันมากมากขนาดไหนมากกันถึงขนาดว่าชาวทามินกับชาวสิงห์หนชิงอำนาจกันไปชิงอำนาจกันมาลบกันไปมาทามินมีอำนาจชิงได้เข้าครองอนุราธปุระถึง14ปีระหว่างนี้ประเทศเกิดยุคเข็นถึงขั้นต้องกินเนื้อมนุษย์กันมหาเถระทั้งหลายจำนวน500รูปเกรงพระศาสนาจะสูญสิ้นจึงประชุมกันที่อลุวิหารณมาตะเลทำการจารึกพุทธพจน์ลงในใบลานเป็นครั้งแรกคนไทยเรานับเหตุการณ์นี้ว่าเป็นสังคยานาครั้งที่5แต่โดยทั่วไปเขานับว่าเป็นครั้งที่4นั่นแหละแล้วก็ยิ่งใหญ่มโหฬารเลยวัดวาอารามในช่วงหลังนี้เจริญรุ่งเรืองเมื่อสิงห์หนเด็กเป็นใหญ่หลังจากนั้นก็จนมาถึงสมัยพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าสิริเมฆวันได้ครองราชมาได้9ปีพ.ศ.854ได้ไปอัญเชิญเอาพระธาตุธาตุคือพระธาตุเขี้ยวแก้วจากทันทปุระในกลิงคลัตมาอย่างลังกากลิงคลัตนี่ถ้าผู้ใดได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรก็คงจะจำได้เมืองกลิงคลาดเมืองชูชกแล้วกลิงคลัตทุกวันนี้ก็คือประเทศปากีสถานแล้วก็ถูกปกครองนับถือศาสนามุสลิมหมดแล้วที่นี่เมืองเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆในกลิงคลัตแต่มีเขี้ยวแก้วของพุทธเจ้าสมัยที่แบ่งกันไปเขาจึงตั้งชื่อเมืองว่าทันตปุระทันตปุระแปลว่าเมืองเขียวทันตแปลว่าฟันแปลว่าเขียวเมืองเขียวว่าภาษาบ้านเฮาเนี่ยพระเจ้าสิริเมฆวันมาให้พูดแล้วก็ยาวเลยทีนี้ขออภัยได้กินเวลาอีกแล้วคืออยากจะรีบตอบปัญหาในวันเยอะแต่ก็ต้องกินเวลาอีกแล้วทันตปุระเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่กลิงคลัตก็เชิญมาก็มาไว้ที่เมืองแคนดี้ก็มาสร้างธาตุใหญ่ตัวพระทันตธาตุนี่นะเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาวลังกาตลอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสมัยพระพุทธโคสาจารย์ไปแต่งคัมภีร์อัตถกถาก็ไปแต่งอยู่ที่นี่แหละที่เมืองแคนดี้ที่วัดที่บรรจุพระทันตธาตุเนี่ยพ.ศ.953ถึง975 พุทธโคสาจารย์ไปตรงเนี้ยเมืองนี้เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาภัยคีรีวิหารในมีภิกษุอยู่ถึง 5,000 รูปแล้วก็มีอีกวิหารมหาวิหารมีถึง 3,000 รูปเมืองเดียวเนี่ย 8,000 รูปพระสมัยนั้นนะพูดไปแล้วมันก็ยาวละทีเนี้ยเอาล่วงเลยไปเลยดีกว่านะหลังจากนั้นมาพระทันตธาตุในเมืองเนี่ยคนทั้งหลายเคารพเลื่อมใสอยู่ไม่ขาดต่อมาการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือระหว่างที่ศรีลังกาอ่อนแอเพราะการต่อสู้แย่งอำนาจระหว่างคนสองเผ่าคือทามินกับสิงหนในปีพ.ศ.ประมาณ2050ชนชาติโปรตุเกสก็ล่องเรือเข้ามาแล้วก็รุกรานซ้ำเติมชนชาติโปรตุเกสนี่เข้ามาค้าขายพร้อมกันนั้นก็แสวงหาประโยชน์จากความขัดแย้งของชนทั้งสองเผ่าในที่สุดก็ครอบครองดินแดนบางส่วนไว้แล้วก็พยายามบีบบังคับประชาชนให้ยึดครองให้เปลี่ยนไปนับถือคริสตศาสนานิกายแคทอลิกคราวหนึ่งถึงกับยึดอำนาจกษัตริย์ลังกาได้สถานการณ์พุทธศาสนาได้เสื่อมทรามลงถึงกับว่าต้องนำพระสงฆ์จากพม่ามาประกอบอุปสมบทกรรมอีกครั้งหนึ่งศรีลังกาว่าไปแล้วก็น่าสงสารเป็นเมืองเล็กๆอยู่เกาะกลางทะเลไม่โตเท่ากับภาคอีสานเรานี่หรอกหลังจากโปรตุเกสเข้ามายึดปี2050โปรตุเกสก็พยายามบีบให้ประชาชนถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกต่อมาก็ฮอลันดาเข้ามาอีกพ.ศ. 2200ฮอลันดาก็เข้าครอบครองดินแดนเป็นอันว่าเปลี่ยนหน้ากันมาปกครองโปรตุเกสปกครองไปแล้ว150ปีต่อมาก็พ.ศ. 2200ฮอลันดาก็เข้ามาครอบครองแทนที่โปรตุเกสฮอลันดาก็พยายามประดิษฐานศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์และห้ามกันพระพุทธศาสนาในช่วงนี้เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่ตรงเนี้ยเป็นช่วงของสามเณรเข้าสามเณรสรารังก่อนในช่วงนี้ฮอลันดาเนี่ยบีบหนักจนพระไม่มีในวัดจนร้างเหลือแต่สามเณรสามเณรสรนังกรเป็นสามเณรอายุ 60-70 ปีแล้วไม่มีใครเป็นอุปัชฌาย์ให้ไม่ยอมศึกเที่ยวบิณฑบาตกินข้าวจนเล่าลือเข้าไปในพระบรมมหาราชวังพระเจ้าสิริราชสิงหะจนเป็นเรื่องแปลกประหลาดว่าเมืองนี้นึกว่าหมดสิ้นศูนย์พัน extinction of Buddhism นึกว่าตายไปหมดเผ่าพันธุ์ของชาวพุทธแล้วยังมีพระมีเนรอยู่หรือพระเจ้าแผ่นดินก็นิมนต์สามเณรสรนังกรเข้าไปไปสอบไปถามได้ฟังธรรมของสามเณรสรนังกรแล้วก็ทราบซึ่งพระเจ้าแผ่นดินก็เปลี่ยนใจเหมือนยกหัวใจใส่พานถวายสามเณรขอให้สามเณรเป็นสังฆราชสามเณรเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นพระเป็นสามเณรเท่าในช่วงนี้ได้มานิมนต์พระในประเทศไทยเราไปบวชก็เลยมีจำนวนเป็นหมื่นๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งเรียกว่าพุทธศาสนาฟื้นคืนชีพในช่วงนี้ถูกบีบคั้นนักพระธาตุเขี้ยวแก้วถูกฝรั่งเอาไปตำบดป่นขยี้เลยแล้วก็ละลายในแม่น้ำก็เกลียดนักว่าพวกคนทั้งหลายเข้ามากราบมาไหว้แต่นั้นเป็นความฉลาดของชาวศรีลังกาเขารู้ว่าเบียดเบียนเขาอยู่แล้วเขาก็เอาพระธาตุเขี้ยวแก้วเนี่ยไปไว้เสียทางอื่นแล้วก็ทำพระธาตุเขี้ยวแก้วปลอมเอาไว้พอฝรั่งก็ขู่บีบพระธาตุนี่ในที่สุดก็ได้เมื่อได้แล้วก็เอาไปตำแล้วก็ถ่ายรูปเป็นรูปปั้นออกเป็นสแตมป์เลยแล้วก็เอาไปละลายลงในแม่น้ำแต่เดชบุญนั้นเป็นของปลอมของจริงพี่น้องชาวศรีลังกาก็ได้เก็บไว้สมัยเมื่ออาตมาไปอยู่ต่างประเทศเวลาใดเราได้พบกับชาวศรีลังกาเนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้องชาวศรีลังกาตัวดำๆผอมๆบางทีเขาเห็นเราในกลางสนามบินพอคุยกันนี่เขาถามเราทันทีเลยถ้าเราบอกว่ามามะเบาเทียนะภาษาสิงห์ฮอนมามะเบาเทียก็แปลว่าผมเป็นชาวพุทธนะถ้าอย่างนี้ขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นนะถ้าเป็นชาวสิงห์ฮอนแล้วก็คุ้นเคยเหมือนสายเลือดศาสนาเชื่อมประสานรู้สึกว่าชาวศรีลังกาเนี่ยเกือบทุกคนก็จะพูดได้ว่าสัพพะปัสสะการนังกุสรสุเบสัมปทาสจิตตปริโยดับนังเอตังบุตรานัสสะนังเขาพูด โอวาทปฏิโมกข์นี่ได้กันนะชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปผู้โดยวัยด้วยอันนี้เล่าถึงศรีลังกาบางทีนี่สงสารเหมือนน้ำตาจะร่วงจะไหลบางครั้งอับแสงเลยเหลือแสงเดียวลิบลี่แต่ก็มีคนดีคนกล้าคนเก่งลุกขึ้นมากอบกู้สถานภาพพุทธศาสนาถ้าเมืองไทยเราถึงขั้นเลวร้ายจนไม่มีเหลือถึงพระถึงเนรแล้วจะทำอย่างไรสามเณรสรณังกรในเมืองไทยนี่จะมีไหมนานฮอลดาครองอำนาจจบไม่นานก็เสื่อมลงอังกฤษก็ได้เข้ามาครองอำนาจแทนในแถบชายทะเลเมื่อปี2340อีก19ปีต่อมาอำนาจการปกครองของอังกฤษก็ขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งศรีลังกาเลยทีเดียวในช่วงนี้พุทธศาสนาถูกบีบอย่างหนักอีกศรีลังกาทั้งหลายเนี่ยอังกฤษก็ฉลาดนะฉลาดโดยตั้งบริษัทใหญ่ๆขึ้นทำงานทำการประกาศรับชาวศรีลังกาถ้าผู้ใดถือศาสนาพุทธเข้ามาทำงานให้เงินเดือนน้อยแต่ถือคริสต์ให้เงินเดือนมากชาวพุทธก็เปลี่ยนเข้ามาเข้ารีดถือศาสนาคริสต์ถือว่าเป็นถนนที่จะต้องเป็นกุญแจที่จะต้องเปิดไปสู่ถนนสังคมสายใหม่ต่อมาก็พวกนักบวชพุทธศาสนาถ้าผู้ใดศึกเข้ามานับถือเข้ารีดแล้วจะรับเข้าทำงานให้เงินเดือนเกินกว่าคนธรรมดาอีก3เท่าตรงนี้นักบวชเกือบจะ extinction 0,000 อีกเหมือนกันจนในที่สุดต้องไปขอพระจากพม่ามาบวชใหม่ก่อผู้พุทธศาสนากันไปเอ้าว่ากันไปกันมานะพระธาตุเขียวแก้วนั้นมีนะที่เมืองแคนดี้ที่ประเทศศรีลังกาป่านนี้ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นขอผู้ภาษาลาวอีสานในจักน้อยว่าขันเป็นบุญมีแล้วแนวดีสิบป่องใสขันหักบุญบ่อให้ของขี้หายและโทมเป็นว่า บุญมีนะเขาจะทำลายแล้วแต่ว่ายังไงยังไงก็ยังสามารถรักษาไว้ได้เขาจนหมายต่อไปโลกนี้โลกอื่นกว้างใหญ่สุดประมาณสังขารคือจิตคือกายสลับซับซ้อนน่าสงสัยน่าสัจจันยิ่งนักเหตุคือความรู้สิ่งนั้นคืออะไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมไม่เป็นอย่างอื่นทะเลมีวันสงบฉะไหนวิตกคิดมากจึงไม่ยอมมีวันสงบเลยไม่รู้เป็นพันปัญหาถามหรือว่าเป็นถ้อยคำรำพึงรำพันก็ไม่เห็นว่าอย่างไรยังไงก็ตามนะโลกนี้โลกอื่นกว้างใหญ่สุดประมาณที่คนพูดมานั่นนะรู้สึกจะเป็นปัญหาแต่ตั้งปัญหาไม่เป็นผมเข้าใจอย่างนั้นนะคงจะคิดว่าคงจะอยากถามในเรื่องนี้แหละพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติจะต้องก้าวล่วงความสงสัยแม้จะยังสงสัยอยู่ก็ตามเอาความสงสัยวางไว้ก่อนแล้วปฏิบัติตามไปเรื่อยจนกว่าจะถึงจุดหนึ่งปัจจตันเยวะญาณังอุปชติความรู้เฉพาะตัวจะพึงเกิดขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อใดทำปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไปแต่มันก็เป็นธรรมดานะที่เราจะต้องสงสัยไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละอย่างไรก็ตามแม้จะสงสัยก็สงสัยไปแต่ก็ต้องปฏิบัติโดยไม่ให้ความสงสัยนั้นมาท่วงความเจริญของการปฏิบัติเรียกว่าโสเทนติมัจจังวิตินะกังขังก้าวล่วงความสงสัยเสียมุ่งสู่การปฏิบัติถ้ามัวแต่สงสัยอย่างเดียวการปฏิบัติก็จะเกิดอาการล่าช้าและอาจจะไม่ปฏิบัติเลยในคำที่ผู้ลำพึงลำพันมานี้พอจะจับประเด็นได้คือเห็นว่าตนเองนี้คิดมากแล้วก็สงสัยว่าอะไรเป็นตัวพาคิดอะไรเป็นตัวพารู้คิดอะไรพวกนี้นะเท่าที่อ่านดูคำถามนี่ว่าโลกนี้โลกอื่นกว้างใหญ่สุดประมาณสังขารคือจิตคือกายสลับซับซ้อนน่าสงสัยน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเหตุคือความรู้สิ่งนั้นคืออะไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมมิเป็นแล้วก็ขาดไป ทำไมไม่มีเป็นอย่างอื่นก็คงจะว่าอย่างนั้นแต่ขาดไปทะเลมีวันสงบฉะนั้นวิตกคิดมากจึงไม่ยอมมีวันสงบเลยเป็นคำบอกเล่าแล้วก็เป็นคำถามไปในตัวเราได้สังเกตด้วยนะความจริงลักษณะของผู้ประพฤติปฏิบัติใหม่ๆเมื่อเพ่งเขี่ยวกลั่มเข้าไปหน่อยก็จะเห็นว่าความคิดนี่มันประดังประเดกันขึ้นมามากมายยิ่งอยากจะให้สงบมันก็ยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งอยากจะให้สงบตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าแหมวิตกเนี่ยไม่รู้จักสงบเลยยิ่งมากตั้งแต่ก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เพียรเพ่งมันยังไม่ได้คิดมากเท่าขณะนี้ในความรู้สึกของคนทั่วไปมักจะเป็นชนิดความจริงนั้นพอเราอยู่ธรรมดามันก็คิดโน่นคิดนี่อยู่แหละจิตเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปควบคุมมันจึงไม่ได้รู้ว่ามันคิดมากหรือคิดน้อยแต่วันนี้เรามาเฝ้าจ้องมองดูมันมันก็เลยเห็นได้มันคิดอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็เหมือนกับหูที่เราตื่นมาเราก็ได้ยินเสียงต่างๆเสียงผู้เสียงคนเสียงรถเสียงเรือเสียงไก่เสียงนกเสียงกาแต่เราไม่ได้เฝ้ามองดูพฤติกรรมของหูก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเรามานั่งสมาธิลงเสียงอะไรปอกๆแป๊กๆมัน ได้ยินหมดในช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าหูนี่ก็ไม่สงบจิตกับอารมณ์ที่มาให้คิดก็เหมือนเสียงกับหูที่มากระทบกันก็ได้ยินเรื่อยไปแต่เราไม่รำคาญมันก็เหมือนมันสงบแต่ถ้ารำคาญขึ้นมาเสียงปอกๆแป๊กๆนิดเดียวก็เป็นเรื่องแห่งความไม่สงบขึ้นมาเมื่อเราลืมตาอยู่เราก็เห็นรูปทุกอย่างเมื่อกลิ่นทั้งหลายมากระทบจมูกไม่ว่าหอมว่าเหม็นจมูกก็ทำงานทันทีเมื่ออารมณ์ที่ตาได้เห็นจมูกได้กลิ่นหูได้ยินเสียงลิ้นได้รสกายได้สัมผัสทั้งอดีตก็ดีเป็นสัญญาทั้งวิตกในปัจจุบันเป็นความคิดรวบยอดและปรุงแต่งเรื่องราวต่อไปในอนาคตสัญญาเวทนาวิตกก็มารวมกันเป็นความคิดแล้วเราก็จะเห็นว่ามันสลับซับซ้อนน่าอัศจรรย์ความจริงไม่น่าอัศจรรย์อะไรเลยโลกนี้จะกว้างใหญ่แค่ไหนก็ตามพระพุทธเจ้าของเราว่าอภิจาหังอภุโสพยามมัตเตกะเรวะเรสะสัญญมหิสมณะเกโลกะสมุทยัญจะโลกะอุปาทันจะโรกะนิโรทันจะโรกะนิโรธคามณีปฏิปทันติเดี๋ยวก่อนท่านผู้มีอายุนี่โลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกการที่โลกตั้งอยู่ไม่ได้หรือการปฏิบัติเพื่อจะดับลงเสียซึ่งโลกที่บอกว่ากว้างใหญ่สุดประมาณท่านบอกว่ามันไม่ได้กว้างได้ยาวได้ใหญ่อะไรกะเลวะเลสะสัญญมหิมันมีอยู่ในร่างกายยาววาที่มีสัญญาและใจพูดง่ายๆว่าสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม้รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งจิตใจที่มันยังมีอยู่อย่างเนี้ยโลกมันรวมอยู่ในนี้ในจิตดวงเดียวอันนี้สะสุโลโกสมุปปาโทโลกเกิดขึ้นเมื่ออายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เกิดขึ้นบางทีท่านก็รวมโลกไว้ในจิตนี้เสลยไม่มีอะไรมากมายกายกองท่านบอกว่าจิตเตนะนิยติโลโกเกนะสุปริจิสติโลกอันจิตนี้ย่อมนำไปโลกย่อมเสือกใสไปจิตย่อมเสือกใสไปจึงให้เรารู้สึกว่ามีโลกสุดท้ายท่านบอกว่าโลกทั้งหลายตกอยู่ภายใต้อำนาจธรรมอันหนึ่งเอกธรรมสิ่งนั้นคือจิตเพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกประหลาดเลยไม่ได้หัดมหัศจรรย์อะไรดูจิตนี่ให้ดีๆอ่านเข้าไปในความรู้ในความคิดเหตุคือความรู้สิ่งนั้นคืออะไรก็ยังกล่าวแล้วว่าคือจิตนี่เองชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตสมายุตตาลมุโสวตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียว โลกทั้งโลกอยู่ในธรรมอันเดียวคือจิตจะไปแปลกประหลาดอะไรคุณทะเลมีวันสงบฉะไหนวิตกคิดมากจึงไม่ยอมมีวันสงบทะเลมีวันสงบสงบเพื่อจะเกิดคลื่นอีกเมื่อมีลมวิตกที่คิดมากทำไมจึงไม่มีวันสงบมีสิคุณคุณทำไปเถอะตามให้ทันอ่านให้ติดกับมันคิดเมื่อไรเรารู้เมื่อนั้นความคิดปวดผ่านใจไม่รุนแรงดวงใจแห้งไหวชีพชะเงอหาจวบ1ปี300กว่าที่วาจองให้ลึกในใจสุดที่วาพลันเจอจ้าข้าไม่ใช่สิ่งใดเลยมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นเพียงปรากฏการของธรรมชาติทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมไม่เป็นอย่างอื่นนั่นเนี่ยคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเป็นกฎของธรรมชาติจะให้มันเป็นไปอย่างอื่นอย่างไรตถาตาอย่างนั้นเองอวิตถาตาไม่ผิดไปจากนั้นอนัญญถาตาไม่เป็นไปอย่างอื่นตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองเอสสัสนิทำไมมิเป็นไปอย่างอื่นอย่าไปขวางกระแสของมันเป็นอันว่าผ่านไปนะคุณนะโลกนี้โลกไหนกว้างใหญ่แค่ไหนก็อยู่ในร่างกายยาวาที่มีสัญญาและใจมันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในอารมณ์แห่งจิตเมื่อมีจิตขึ้นมาเมื่อมีความรู้รับรู้ขึ้นมาอายตนะทั้งหกเกิดขึ้นโลกก็เกิดขึ้นทะเลมีวันสงบสงบเพราะไร้ลมมีลมเมื่อไรทะเลก็มีคลื่นแต่จิตถ้าขาดอุปทานความยึดมั่นคือมั่น อวิชชาความไม่รู้แจ้งมีวิชาเกิดมาแทนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ตั้งอยู่เห็นสิ่งที่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยเมื่อนั้นความสงบชนิดใหม่ก็ตามมาคุณรู้เท่าทันทุกกระบวนการพฤติกรรมของจิตที่เปลี่ยนแปลงจนเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่มีอะไรลี้ลับมหัศจรรย์แล้วจิตก็จะสลัดสัญญาวิตกเหล่านั้นอัตติมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตริงนิสสรนันติมีอยู่นะภิกษุที่จิตจะสลัดสัญญาความสำคัญมันหมายไม่ว่าจะเป็นปฏิฆะสัญญากามะสัญญาเป็นสิ่งที่นำมาให้เกิดความรักเป็นสิ่งที่ทำมาให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญเกลียดชังพยาบาทจะถูกสลัดไปจะเห็นแต่ความสงบล้วนของจิตสงบเฉยอีกหน่อยคุณก็จะสงสัยอีกต่อไปว่ามันทำไมไม่คิดอะไรอันนี้มีนะคุณนะผ่านไปเวลาเราน้อยการนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงอยากทราบว่าที่มาของนกกาว่าวที่ร้องอยู่ในวัดในห้อยหวนอยู่นี่ด้วยบุญกรรมอันใดถึงได้เกิดมาอย่างนี้ฟังแล้วก็อดสงสารมิได้ขอให้ท่านตอบให้หายข้องใจด้วย ที่วัดนี่มันเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ไส้เดือนตัวเดียวไปจะต้องอยู่อย่างมีความสุขภายใต้อำนาจแห่งธรรมเราจะมองว่ามันมีความสุขก็ได้เราจะมองว่ามันมีความทุกข์ก็ได้มันร้องบินไปบินมามันมีความสุขแบบโลกๆแบบกามารมณ์ของมันไม่มีผู้ใดเปลี่ยนเปลี่ยนมันบ่มีบนของขนังขอข้ารักโยทางอิสระเซรีกล่อมเจียงใจเปิ่มเสยส้มเล่นแผ่นหางเครื่องปีกสกุณามวลแมงสงบสนหอมพระธรรมบัดเดี๋ยวคนเฮานั่นผัดติดคุกทางใจมันจะมีเงินคำหลายไปใส่กระแสงากนกเหล่านี้มันร้องร่ำพวนคลางไปมาโฉบสวัสดิ์จะเวียนบินไปบินมานกจูงลำแผนหางนกเขานกเอียงกาเว่ากาปูดสริกาแย่งอาหารกินตามมือตามของคนนะตามมือตามปากนั่นคือความเป็นอิสรภาพเสรีเป็นบุญของมันแล้วนะน่าจะสงสารเราซะอีกที่ไปไหนมาไหนลำบากเดี๋ยวก็รู้เรื่องลูกเดี๋ยวก็เรื่องล้านเดี๋ยวก็เรื่องทรัพย์สินข้าวของเงินทองบอกว่าดูแล้วน่าสงสารไว้ที่ความจริงน่าจะสงสารเราบ้างนะอย่างไรก็ตามสัตว์เหล่านี้จะว่าไปแล้วเยเตสตาตินภคาเยเตสตาโคทภคาเยเตสตาอุตกสัมมิงสุจิสัมมิงอันโทสัมมิงจียันติชายันติมียันติ มีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินหญ้าเป็นอาหารกินหมูขูดเป็นอาหารเกิดในน้ำเกิดในที่เหมือดเกิดในของเน่าแก่เจ็บตายไปในน้ำในที่เหมือดในของเน่าที่แท้สัตว์เหล่านี้ก็คือคนพาลนี่เองประกอบกรรมทำเค้นด้วยกายวาจาใจเมื่อยามเขาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกรรมชั่วที่กระทำตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนรกเศษกรรมยังเหลือไม่มีบุญพอจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นสัตว์เหล่านี้และวิญญาณเหล่านี้ก็จะวิวัฒนาการไปจนถึงพ้นนั้นมาเป็นมนุษย์มาก่อบุญก่อกุศลไปสวรรค์หรือจะก่อเวรสั่งกรรมเวรไปสู่นรกรวยกรรมอันลามกหันไปตกนรกอีกอย่างเก่าก็ตามใจจบกันทีขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด